Λοιπόν, λοιπόν. Άμονα φίλε. Δανά. Και να μπαίνει ένα σάτσι λοιπόν. Σάτσι μινάκ. Δεν θα σαν όλο βα... Σαν μάμπο κουλέ που είναι. Δεν θα λένε σαν όλο λόλ. Μπες που γιορ ρεκ. Σάτσι μινά είναι ο φόφου κουάλ. Σάτσι, σάτσι, σάτσι. Μπαίνε μπες να νιούτα άλλη κοϊ τάντρ πιέζ να. Λέγει να. Σίγουρη γινόν. Σάτσι μινά είναι ο χαλή γόρι να άλλη κοϊ γιαπαράλ. Μην κοϊ γιαπενόν να άλλη κοϊ τάκασε τάτο γαραπ γινά. Μινά δεν είναι χάρπο. Μπέρσε. Λέγει που μπέρσε τένα είναι τώρα σάτσι μινά. Σάτσι μινά που νιέ ως σουμπατέλ. Νιά πανιό να άλλη ουρ σάτσι μινά. Λέει ρε, σάτσε πει μου χόλ μπένα μπόι, μπένα μπόι, μπένα μπόι, μπόι πει ναι, ουά. Καν μόι σάτσε πει, μου νέκα, μου νέκα, μου νέκα, μου νέκα, μου νέκα, μου νέκα, μου νέκα, μου νέκα, σαμαρα γεω χαμένα άλλα κόα. Λέει ρε, κέρα νέκα, αυτό τίσσε γεμέ, αυτό γιαπαλά, γαμουλό, δαρα λάχανα, γιαπαλά, χαμένα άλλα, το πόλου φουλε. Λέει ρε, νιού χαί σώμα να γάει νιόπ νιό να, μπα νιόπ νιό, αι μη διό νιράρι, μπαι μπαρνάκ πει τάγα γερ, νιράρι γιαπα σάτσε πει νάκ. Sumit tuwaji def ko tatu nen def sa sacce bi tatu nen tek ko ci diga tali bi ci route nationale bi tek ko fofu quoi jappa ci ñaar tank yi ak ñaar loxay na dal dikoy dej mu tok ci tatu tali bi ñu koy xecc nak diko diri tat baangi tan na baangi tang jeur ben panday sa nda di romba amina ay xale e lo la def ni yen li en soxar ngeen di li lam doon ni xale deguñu pa bi quoi ndax yuxuy satch mu ne hey deglu len pa bi hey pa bi amna lu muy waxay yeen deglu len ka lay gay da di ne tek taxaw di deglu papa mu ne wayen ki lamu def ba hen ngay def yefi soxar yi legi ñu nek wa xana bes bu nek rek mu ñew di satch suñu gaz yi di satch suñu li amatu ñu dara ndax mom mu ne mo ki day hen la taxale bopa bes bat bi mu ne bu len ko faale diri len Hey, yo.